महाभारत उद्योग पर्व चतुरशीतितमोध्याय। मार्ग के शुभाशुभ शकुनों का वर्णन तथा मार्ग में लोगों द्वारा सत्कार पाते हुए श्री कृष्ण का वृकस्थल पहुंचकर वहां विश्राम करना। वैशंपाणवाच प्रयांतम देवकी पुत्रम वरवीर रुजोदश महारथा महाबाहुर्मन्वयो शस्त्रपाणय प्रदातीनां सहस्रं च साधिनां च परं तप भोज्यं च विपुलं राजन् प्रेष्यास्य सतसोपरि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश महाबाहु श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। जन्मेजय उवाच कथम प्रयातो दासार्हो महात्मा मधुसूदन कानि वा व्रजतस्तस्य निमित्तानि महौजस। जन्मेजय ने पूछा, दासार्ह कुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के जाते समय कौन कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? वै सम्पायन वाच तस्य प्रयाणे यान्यासन निमित्तानि महात्मन तानि मे शृणु सर्वाणि देवान्योत्पत्पातिकानि च। वै सम्पायन जी ने कहा, राजन महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और उत्पाद सूचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सब का वर्णन सुनो। अनभ्रेश निर्घोष सविद्युत समजायत अन्नगेव च पर्जन प्रावर सद विघ्नेभृशम। बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्य देवता ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। प्रत्यगोहुर्महानद्य प्रांगमुखा सिंधु सप्तमा विपरीता दिश सर्वा न प्राग्यायत किंचन। पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशाएं विपरीत प्रतीत होने लगी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। प्राज्वलन्नग्नयो राजन् पृथ्वी समकम्पत उदपानाश्च कुम्भाश्च प्रासिंचन् छतसो जलम्। राजन सब ओर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलक छलक कर जल गिराने लगे। तम समृतम अप्यासे सर्वं जगदिदं तथा नादिशो नादिशो राजन् प्रज्ञायन्ते स्मरेणुनां। राजन यह सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। कौन दिशा है कौन दिशा नहीं है इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। प्रादुरासीन महाशब्द खे शरीरम अदृश्यत सर्वेषु राजन् देशेषु तदद्भुतमिवाभवत। महाराज फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सब ओर मनुष्य की सी आकृति दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में यह अद्भुत सी बात दिखाई दी। प्रामत्नाधास्तिनपुरम वातो दक्षिण पश्चिम आरुजन गणसो वृक्षान परसो सहनेश्वर। दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड के झुंड वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर धराशायी कर दिया। वज्रपात का सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार के उत्पात हस्तिनापुर के आसपास घटित होते थे। यत्र यत्र च बाष्णेयो वर्तते पथि भारत तत्र तत्र सुखो वायुः सर्वं चासीत् प्रदक्षिणम्। भारत विष्णु नंदन श्री कृष्ण मार्ग में जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भाग में प्रकट होते थे। ववर्ष पुष्पवर्षम च कमलानि च भूरिशः समस्त पंथा निर्दुःखो व्यपेत कुतकंटकः। उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की भी वृष्टि होती तथा सारा मार्ग कुशकंटक से शून्य और समतल होकर क्लेश और दुख से रहित हो जाता था। संस्तुतो ब्राह्मणैर्गर्भे तत्र तत्र सहस्रशः अर्चते मधुपर्कैश्च वसुभिश्च वसुप्रदः। सहस्त्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते तथा मधुपर्क द्वारा उनकी पूजा करते थे। धनदाता भगवान ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। तम किरन्ति महात्मानं वन्यैः पुष्पैः सुगन्धिभिः स्त्रियपथि समागम्य सर्वभूतहिते रतम्। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले उन महात्मा श्री कृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती थी। सशाल भवनम रम्यम सर्वसस्य समाचितम सुखम परम धर्मिष्ठम अभ्यगात भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस्य संपत्ति से भरे हुए अगहनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। पश्यन् बहुपशून् ग्रामान् रम्यान् हृदय तोषणान् पुराणी च व्यतिक्रामन् राष्ट्राणि विविधानि च। रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिलते जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण होता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सबको देखते और अनेकानेक नगरों एवं राष्ट्रों को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। नित्यं हृष्टा सुमनसो भारतैरभिरक्षिता नोद्विग्ना परचक्राणां व्यसनानां कोविदा उपप्लव्यादथायां तं जना पुनर्निवासिनः पथ्यतिष्ठन्त सहिता विश्वक्षेन दिदीक्षया। इधर उपप्लव्य नगर से आते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। भरतवंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे सदा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं के सेनाओं से उद्विग्न होने का अवसर नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है इसको वे जानते ही नहीं थे। ते तु सर्वे समायान्तम् अग्निमिद्धमिव प्रभुम् अर्चयामासुर्चाहम् देशादितिमुपस्थितम्। उन सब ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान श्री कृष्ण को समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। विकत्सलम समासाद्य केशव परवीरः पकृण रश्मावादित्य व्योमी वै लोहितायति अवतीर्य रथातूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथमोचनमादिश्य संध्यामुपविवेशः। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब वृक्षस्थल में पहुँचे उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब भगवान ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उस खोलने की आज्ञा दी और विधिपूर्वक शौच स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे। दारुकोपे हयान मुक्त्वा परिचर्य शास्त्रतः मुमोच सर्वयोक्त्रादि मुक्त्वा चैतान वासियत। दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साज बाज उतार दिया तथा उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। अभ्यतित्य तु तत्सर्वम् उवाच मधुसूदनः युधिष्ठिरस्य कार्यार्थम् इह वत्स्यामहे क्षपाम्। संध्या वंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात में हम लोग यही रहेंगे। तस्य तन्मयतमाज्ञाय चक्रुरावसतम नराः छलेन चान्नपानादि गुणवंती समार्जयन्। उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए। क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। तस्मिन् ग्रामे प्रधानास्तु य आसन ब्राह्मणा नृप आर्या कुलीनारिमन्तो ब्राह्मीं वृत्तिम अनुष्ठिता। राजन, उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे वे श्रेष्ठ कुलीन लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। ते भी गम्य महात्मानं ऋषिकेश मरिंदमं पूजां चक्रुर्यथा न्यायम् आशीर्मंगल संयुताम्। उन्होंने शत्रुदमन महात्मा ऋषिकेश के पास जाकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। ते पूजयित्वा दासार्हं सर्वलोके सुपूजितं नवेदयन्त वेस्माने रत्नवन्ति महात्मरे। सर्वलोक पूजित दशार्ह नंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्मा को अपने रत्न संपन्न गृह समर्पित कर दिए, अर्थात अपने अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तान प्रभु कृतमृत्युक्त्वा सत्कृत्य च यथार्हतः अभेद्य चैषां वेस्मारी पुनराजा सहैवतैः। तब भगवान ने यह कहकर कि वहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है उनका यथा योग्य सत्कार किया और उनके संतोष के लिए उन सबके घरों पर जाकर पुनः उनके साथ ही लौट आए। सुभृष्टं भोजयित्वा च ब्राह्मणा तत्र केशवः भुक्त्वा च सहतै सर्वै अवसत्तां क्षपां सुखम्। तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों की सुस्वादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सब के साथ उस रात में वहाँ सुखपूर्वक निवास किया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि श्री कृष्ण प्रयाणे चतुर्थीतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ।